محمد صلی اللہ علیہ وسلم الکریم اما بعد محمد رسول اللہ علیہ معاو شدا والکفار رحماء بینہم تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا سیماہم فی وجوہم من اثر السجود ذلک مثلا بالتوراۃ مثلا بالانجیل کذلنا شطرہ فاظره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یوجب الزراع یعید بهم الکفار وعد الله للنعم والصالحات من المغفرة وأيضا عظيمة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو یہ آیت سورہ فتح کی دوسری رکوع کی آیتیں ہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں صحابہ کرام کفار یہ کفار کے مقابلے میں بہت سخت اور مضبوط ہیں اور آپس میں بہت نرم اور مہربان ہیں. آپ دیکھیں گے ان کو کہ رکوع میں مصروف ہیں, سجدوں میں مصروف ہیں اور اللہ کے فضل کو ڈھونڈ رہے ہیں. سیماؤں کی اور ان کے سجدوں کا نشان ان کے چہروں پر ظاہر ہے. اس کے سمراٹ پیشانی پر لگا ہوا نشان نہیں ہوتا بلکہ ایک نور اور رونق ہے جو نمازی کے چہرے پر ہوتی ہے. سیما فی وجوہ میں اثر اور ان کا تذکرہ جو ہے تورات اور انجیل میں بھی آیا ہوا ہے اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کھیتی پہلے اپنا سوئی نکالتی ہے, پودا بہت کمزور باجی کی حالت میں نکلتے زمین سے, پھر بڑھتا ہے, پھر موٹا ہوتا ہے, پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے. تو ایسی مثال صحابہ کرام کی بیان کی کہ پہلے بہت کمزوری کی حالت تھی کہ اتنی پٹائیاں ہوتی تھیں, اتنی مخالفتیں ہوتی تھیں, بول نہیں سکتے تھے, پھر اللہ نے اور قوت دی یہاں تک کہ اللہ پاک نے قوت دی کہ دنیا کی سپر پاور بنا کر دکھایا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح صحابہ اکرام کے ساتھ معاملہ کیا ہے, اس طرح بعد میں ان کے لوگوں کے ساتھ بھی وعدہ ہے کہ اس طرح پر جو بھی ہوگا وعد اللہ مغفرت و اجر عظیمہ, کہ ان کے لیے بھی مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے. تو یہ ایک معیاری زندگی ہے. کئی آیتوں نے صحابہ اکرام کو بطور معیاری شخصیات کے اور بطور معیار حق کے بیان کر کے پیش کیا ہے اور پھر اس بات کی دعوت دی ہے کہ جیسے ان کی زندگی ہے ایسی زندگی اختیار کرو گے. تو اس طرح جہاں بھی تذکرہ کرنے کے بعد کہا گیا کہ ان کی جو زندگی ہے تو ان کے بعد بھی جو لوگ ایمان لے آئیں اس طرح کی زندگی کو اختیار کریں تو ان کے پاس اللہ تبارک ان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا مغفرت کا اور عجز عظیم کا وعدہ ہے. صحابہ اکرام کے تذکرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو پہلی کتاب ہر پیغمبر آپ کی پیشنگوئی کرتا رہا ہے اور ہر آسمانی کتاب میں آپ کا تذکرہ آتا رہا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بشارت کا تو خاص طور سے تذکرہ کیا چونکہ آپ کے قریب کا زمانہ تھا. اور انجیل برنابا یا انجیل برنباس جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے عیسائیوں نے ناپید کر دی تھی, 50 سال پہلے 60 سال پہلے مختلف کتب خانوں سے میں سے ملی ہے, جس میں کئی جگہ واضح آپ کے آنے کی پیشن گوئی ہے. اور یہ جن جیلوں کا انہوں نے خراب بھی کر دیا ہے ان میں بھی ایک جگہ پر ابھی یہ پیشن گوئی موجود ہے, اس کو خود میں نے پڑھا ہوا ہے. تو یہ آپ کا تذکرہ اور آپ کے صحابہ اکرام کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی آتا رہا. جس وقت ابن فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جا رہے تھے تو بیت المقدس کے پادری برجوں میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے, اپنی کتاب کو کھول کر دیکھ رہے تھے کیونکہ آپ کا تذکرہ انجیل میں آیا ہوا تھا. اور دیکھ رہے تھے اور نشانیاں دیکھ رہے تھے کیسا خلیفہ آئے گا, کس طرح اس کے کپڑوں پر پیوند ہوں گے, اس کا جو غلام ہوگا وہ سواری پر سوار ہوگا, وہ پیدل چل رہا ہوگا اور مار پکڑ کر آگے آئے گا, پھر اس کے جو ہے پیروں سے ننگا ہوگا, پنڈلیاں اس کی کھلی ہوئی ہوں گی, تو آگے ایک ندی سے اس کو پار کرنے کے لیے آپ نے تہمت اپنے اوپر کر دیا, جوتے اتار دیے, کن نشانیوں والا آدمی آیا جو اس سے لڑا وہ تباہ ہو جائے گا. یہ جو ہے کرنال حدید ہے, یہ لوہے کا سینگ ہے. تو آپ کا خطاب جو ہے پہلی کتاب میں انجیل میں کرنال حدید ہے, لوہے کا سینگ. تو یہ صحابہ اکرام کے تذکرے ہیں جو پہلی کتابوں میں آئے ہیں, اور اللہ پاک نے آپ کے شاگرد اور آپ کی تعلیمات کو لینے والے, تعلیمات کو بیان کرنے والے, اس لیے کہتے ہیں کسی حکم کے بارے میں اگر 10 حدیثیں ہوں, ہر حکم کے بارے میں مختلف قسم کی حدیثیں آئی ہوئی, کیونکہ حدیث جو ہے وہ مختلف موقعوں پر مختلف پیرائے میں مختلف حکموں کو بیان مختلف طریقوں سے بیان کرنے کے لیے آپ نے بولی ہوئی ہیں, پھر ان 10 حدیثوں میں اس پر کیسے عمل کرنا ہے, اس میں صحابہ اکرام کے طرز کو دیکھا جاتا ہے. اس لیے امت مسلمہ کے چاروں امام جو ہیں ان کا یہ مسلک ہے کہ ایک حدیث ہے اور ایک سنت ہے. تو ایک حکم کے بارے میں حدیثیں تو 10 آئی ہوئی ہوں گی, 20 آئی ہوں گی, لیکن سنت اس کے بارے میں ایک ہوگی یا دو ہوگی, اور یہ صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت ہوگا کہ وہ کس طرح ان حدیثوں پر عمل کرتے تھے. تو یہ تذکرہ آپ کے صحابہ اکرام کے, اور پھر اس آیت میں آپ کے بارے میں اتنا کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, باقی صفتیں آپ کے ساتھیوں کے بیان کی ہوئی ہیں. ہم نے ایک دفعہ شمس اللہ افغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا بیان کرنے کے لیے یونیورسٹی میں, تو یہ بہت پرند پایا علمی شخصیت گزرے ہیں, اور جو بند کے مدرس رہے, پھر اس کے ریاست کلات کے وزیر تعلیم اور قاضی القضاء چیف جسٹس, اور گئی ان کی یہ قضاء پر یعنی عدالتوں کے فیصلوں پر ان کی ایسی کتاب ہے جو 1400 سالہ تاریخ میں واقعی کافی وزن رکھتی ہے. ان کو ہم نے بیان کے لیے بلایا تو نے اسی آیت کو پڑھا, ہم نے کہا کہ حضور کے بارے میں تو آیت کہتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, باقی ساری صفتیں آپ کے صحابہ اکرام کی بیان ہو رہی ہیں, شدہ الکفار رحما بینہم تراہم رکعم سجدہ یبتغون, ساری صفتوں کی بیان ہو رہی ہیں, اور آپ کے بارے میں صرف اتنا کہہ دیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. کہتے معنی یہ ہوا کہ ایسا استاد ہے جس کے شاگردوں کا یہ حال ہے, ایسا استاد ان کے شاگردوں کا یہ حال ہے, شاگردوں کا یہ کمال ہے اور شاگردوں کا یہ حوال ہے, تو استاد کا پھر کیا حال ہوگا. تو گویا جتنی تعریف صحابہ اکرام کی بیان کی گئی ہے یہ واپس ہو کر آپ کی تعریف ہی ہو رہی ہے. تو اس لیے قرآن پاک نے آپ کے بارے میں اتنا کہہ دیا کہ وہ تو رسول ہے, وہ تو استاد ہے, باقی شاگردوں کے یہ کمالات ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم بھائی یہ مقتدی تم اہتدی تم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, جس کے پیچھے بھی جاؤ گے ہدایت پاؤ گے. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی عمل کے بارے میں دو حدیثیں آئی ہوئی ہیں تو ایک حدیث کو عمل کے طور پر ایک صحابی نے لیا ہوا ہے, دوسری حدیث کو دوسرے نے لیا ہوا ہے, تو آپ جس کو بھی اختیار کریں دونوں جائز ہو جاتی ہیں. شافعی فقہ والے وتر ایک پڑھتے ہیں اور حنفی فقہ والے وتر تین پڑھتے ہیں. کسی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی سے پوچھا کہ آپ تین وتر پڑھتے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تو نئے وتر پڑھتے ہیں, تو انہوں نے کہا خاموش رہو, وہ بھی مجتہد ہے, یعنی ان کو بھی فیصلہ کرنے کا اختیار ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں سے کس کو لیں گے. لہٰذا وہ اگر عمل کر رہے ہیں تو ایک والا بھی سنت ہے اور تین والا بھی سنت ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کی حضور کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ نے 2.5 سال خلافت کے گزارے ہیں, تو اتنا عظیم مائے و فساد اور فتنہ جس میں کہ رومیوں کی اتنی اسٹیبلش گورنمنٹ, جس کی اتنی مضبوط فوج, اس کا حملہ, اور پھر مسلمہ قذاب کی نبوت کا جھوٹا دعویٰ, جو آج نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر لے تو اگر تو بتائے نہ ہو جائے تو اس کا قتل ہوتا ہے, حکم ہے شریف, اس کے خلاف لشکر بھیجا ہوا اور جو ہے تو رومیوں کے خلاف بھیجا ہوا اور منکرین زکات کے خلاف, تو مدینہ خالی ہو گیا کوئی حفاظت چوکیدارے والا نہیں تھا, لیکن ڈھائی سال کے عرصے میں سارے فتنوں کی سرکوبی کر کے سب باتوں کو درست کر کے چھوڑ دیا, اور فتنوں کا خاتمہ تو ان کے ہاتھوں ہوا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو موقع دیا کہ انہوں نے 20 لاکھ مربع میل پر اسلام کو پھیلایا. جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو 20 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی. پاکستان کا کتنا رقبہ ہے جی؟ 7 لاکھ 3 لاکھ. تو مطلب 7 پاکستانوں کے برابر ہیں, 7 پاکستانوں کے برابر ان کی حکومت تھی. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 12 سال ان کی خلافت رہی ہے, اور 12 سال میں انہوں نے 20 لاکھ مربع میل مزید فتح کیا, تو 40 لاکھ مربع میل چھوڑ کر گئے. اور اتنی خوشحالی, اتنی آسودگی ان کے دور میں آئی ہے کہ سب آدمی جو ہے ڈنڈورا پیٹتا ہوا پھرتا تھا کہ لوگو جلدی آؤ, بیت المال کی گندم نکالو ورنہ خراب ہو رہی ہے. عصر کے وقت دوسرا ڈنڈورچی پھرتا تھا کہ لوگو جلدی آؤ, بیت المال سے شہد نکالو ورنہ خراب ہو رہا ہے. پھر آخر انہوں نے اعلان کرایا, انہوں نے آفس آرڈر نکالا اپنا کہ زکوٰۃ بھی نماز کی طرح ایک عبادت ہے, ہر ایک آدمی زکوٰۃ خود نکالے, خود تقسیم کرے, کیونکہ حکومت کے پاس نہ اتنا وقت ہے نہ اتنی جگہ ہے کہ زکوٰۃ نکالے, جمع کرے, پھر خود تقسیم کرے. یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ خود کیا کرے. اتنی آسودگی اور خوشحالی آئی. اور اہل کفر نے جب دیکھا کہ اور تو کوئی طریقہ اب ان کے ختم کرنے کا نہیں ہو سکتا, اتنے مضبوط ہو گئے, 40 لاکھ مربع میل پر پھیل گئے, دنیا کے سپر پاور ہو گئے, اتنی آسودگی ہے, مالی آسودگی ہے, تو اس میں پھر عبداللہ بن سبا یہودی کی سازش ہوئی, جس نے آ کر عمر فاروق رضی اللہ کے دور سے کام شروع کیا. سازشیں کرتے کرتے کرتے کرتے یہاں تک کہ حضرت عثمان کے رضی اللہ کے دور کے آخری دور میں اس کی سازش کامیاب ہوئی, اور یہ نوجوان صحابہ اکرام کی اولادوں کو متاثر کر کے اور اقتدار کا لالچ دلا کر ان کو اس کا اپنا مضبوط جتھا بنا لیا. یہ ذوالحجہ کا مہینہ جو ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے. اور اس کے عبداللہ بن سبا کے لیڈروں میں سے, بڑے لیڈروں میں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا محمد بن ابوبکر بڑا لیڈر اس کے پیروکاروں میں سے, اور اس کو اس پر فسایا ہوا کہ مصر کا گورنر آپ کو بنانا چاہیے تھا اور اس نے اپنے رشتے دار عبداللہ بن ابی سرح کو بنا دیا, تو تمہارا حق بنتا ہے کہ اس کا حق بنتا ہے. تو یہ خارجیوں کو جو لے کر حملہ کرنے کے لیے محمد بن ابوبکر آیا, اس سازش پر آیا, اور آ کر پھر دن ایسے منتخب کیے کہ سارے لوگ حج کو چلے گئے تھے اور مدینہ مرورہ میں تعداد بھی کم تھی, اور حج کے موقع پر لوگوں کی تعداد کم تھی, اس موقع پر حملہ کیا. اور حملہ کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم ان کے خلاف لڑ کر ان کو بھگائیں اور خاتمہ کریں ان کا. تو انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس امت میں آپس میں تلوار اگر نیام سے باہر آ گئی پھر قیامت تک نیام میں نہیں جائے گی, تو میں وہ آدمی نہیں بننا چاہتا کہ میرے حکم پر آپس کی لڑائی شروع ہو. تو لہذا انہوں نے گھیرا ڈال دیا, پانی بند کر دیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آواز کھڑکی سے سر نکال کر آواز دی کہ علی یہاں پر ہیں. لوگوں نے پیغام پہنچایا کہ آپ کو بلاتے نے کہا کہ ہمیں پانی پہنچاؤ. تو ہم نے 4-5 مشکیزیں بھرے, مسلح آدمیوں کو ساتھ دیا, لڑتے بھڑتے آ کر پانی پہنچا دیا. وہ پانی ختم ہوا, پھر نکالی ہے ان کو پیغام پہنچایا گیا کہ پانی مانگتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ نے اپنی پگڑی اتار کر ایک تشت میں رکھ کر ان کو بھیجی. اور مطلب اس کا یہ تھا کہ اب میرا سر آپ تک آ سکتا ہے, پانی نہیں آ سکتا. پانی اگر میں آپ تک پہنچاؤں تو اتنی سخت آگے رکاوٹ ہے, اتنی سخت جنگ کے حالات ہیں, تو لہٰذا اس موقع پر تو کم از کم اجازت دیں ہمیں. انہوں نے پھر بھی اجازت نہیں دی. خیر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو, امام حسین رضی اللہ عنہ کو, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو, فضل بن عباس نوجوان بڑے زبردست کمانڈو نوجوان تھے مسلمانوں کے, وہ کھڑا کیا کہ آپ کھڑے رہیں, ان لوگوں کے عزائم خطرناک ہیں, امیر المومنین ہمیں اجازت دیتا نہیں ہے, کم از کم آپ حفاظت پر ہوں. تو انہوں نے دروازے پر حملہ کیا خارجیوں نے, آگے سے لڑے نوجوان اور بگایا ان کے منہ پھیر دیا, امام حسن رضی اللہ زخمی بھی ہو گئے. اور خارجی نے کہا دیکھو قریشی زخمی ہو گیا ہے, جب قریشی کا خون گر جاتا ہے تو ایسی قوم ہے کہ سارے قریشی اتنے بفرتے ہیں کہ پھر وہ ڈو ڈائی سے پہلے نہیں رکتے ہیں, تو لہذا خون قریشی کا گر گیا ہے, اب جلدی کرو اس آپریشن کو مکمل کرو ورنہ حالات تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو پیچھے مکانوں سے چھلانگیں لگاتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہنچ گئے. گارڈ ان کے اوپر کی منزل میں تھے, خود نیچے تھے, ایک بی مبارکہ نائلہ رضی اللہ عنہ نیچے تھی. سب سے آگے محمد بن بکر بڑا, اس نے داڑھی پکڑ کر کھینچی سا جھٹکا مار کر کہا اے ناسل, ناسل جیسے بیوقوف شودا پشتو میں کہتے ہیں, اے شودا کہ تو یہ فیصلہ کرتا ہے. وہ 82 سال ان کی عمر تھی, تو انہوں نے کہا پر خدا اگر اس وقت تیرا باپ ہوتا تو یہ تیری حرکت اس کو اچھی نہ لگتی. تو یہ دل سے خارجی نہیں تھا, پر پکڑنے میں آیا ہوا تھا. اس پر اس کا ہاتھ لرز گیا اور پیچھے ہٹ گیا. پھر باقی چار خارجیوں کے نام ہے کہ آ کر جو ہے تو تلوار ماری, آپ کی بیوی نائلہ رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لی, تو اس نے جب کھینچی تو ان کی انگلیاں کٹ کر گر گئی. اس کے تلوار کا وار نہ کامیاب ہوا, پھر دوسرے نے لوہے کا گرز کنپٹی پر مارا, اس ضرب سے پھر جو ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا. اور جس قرآن مجید پہ ہم آپ تلاوت کر رہے تھے فصفی کو ملا محمد سمیع العلیم آئے پر خون گرا اور آپ چکرا کر گر گئے. تیسرا خارجی جو ہے وہ سینے پر چڑھ کر اس نے باقی سر کاٹنا اور باقی کام کیا, اور گارڈ کے آنے سے پہلے پہلے یہ سارا کام مکمل ہو گیا. تو تاریخوں نے خاص طور سے عربی تاریخ البدایہ و النہایہ جو معیاری تاریخ ہیں, آپ لوگ اردو کی پڑھتے ہیں, عربی کی تاریخوں کا نام بھی آپ کو پتہ نہیں ہے, کہ اپنی جان دے کر عام فساد اور عام کشت خون سے امت کو بچا لیا. اپنی جان کو تو قربان کر دیا لیکن عمر کو کشت خون سے بچا لیا. اور پھر اللہ کے خلیفہ کا خون گر جائے تو ذات ذوالجلال کو ایسا غصہ اور ایسا جلال ہوتا ہے کہ اس قتل کے پاداش میں 40,000 آدمی مختلف جنگوں میں بعد میں مرے ہیں. 40,000 لوگوں کی موتیں اور شہادتیں ہوئی ہیں اور پھر جا کر حالات جو ہیں وہ جگہ پر آئے ہیں. صحابہ اکرام کی بڑی عجیب معیاری زندگی, اس کو پڑھیں ذرا سیرت اور صحابہ اکرام کی زندگی. صاحب لوگ تو کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک داڑیاں رکھے ہوئے ذکر کرتے ہوئے, جب میں نے بیان کیا میں نے کہا جو مجھ سے بہت ہے اگر اپنے گناہوں کا تذکرہ کر کے اپنی اصلاح انہوں نے مجھ سے نہیں لی تو یہ خیانت کر کے چل رہے ہیں. کئی آدمی آنے کا کمپیوٹر پر ہم یہ گوں کھاتے ہیں, ہم یہ گوں کھاتے ہیں, ہم یہ گوں کھاتے ہیں, ایک دو نہیں کئی. ایسے شخصیات نہیں بنا کرتی ہیں, ایسے قومیں نہیں بنا کرتی ہیں. ایسے لوگ دنیا میں غالب نہیں آیا کرتے, ان کی قسمت میں ذلت اور گراوٹ اور غلام بن جانا ہوتا ہے. تو اے میرے سامنے بیٹھنے والے, غور کر اپنی زندگی پر اور تو بتائے وہ گندگی سے گو کھانے سے جو تو کر رہا اور کرتے ہوئے کیا میرے پاس آیا ہے, اور زندگی کو سدھار کر اللہ کے خوف والی زندگی شروع کر, پھر تو دیکھ کیسے اللہ دنیا کی کامیابیاں تیرے قدموں میں ڈالتا ہے, کیسے آخر کی کامیابیاں تیرے قدموں میں ڈالتا ہے, اعلی عمل کی توفیق عطا فرمائے.